Business. Het toeslagenschandaal, dat kennen we natuurlijk allemaal. Al die ouders die onterecht door de overheid als fraudeur zijn bestempeld, duizenden euro's moesten terugbetalen en daardoor nog steeds in de ellende zitten. Maar wij laten u straks horen hoe deze rampspoed ook doorwerkt op hun kinderen. En ook bij hen laat dit vaak diepe sporen achter. Soms tot op de dag van vandaag. Wordt het niet tijd dat onze overheid ook deze toeslagen jongeren wat ruimhartiger tegemoet komt? U hoort het dadelijk in Argos na het NOS Journaal. Met Jeroen Tjepkema. Het aantal doden bij een aanslag op een middelbare school in Oeganda is opgelopen tot zeker 41. De doden zijn 38 scholieren, een bewaker en twee andere burgers, meldt de burgemeester van Mpotwe. Die stad ligt in het zuidwesten van Oeganda, vlakbij de grens met de Democratische Republiek Congo. 8 gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ook is een onbekend aantal mensen ontvoerd. Vermoedelijk zit een groep die banden heeft met Islamitische Staat achter de aanval. Er is een inzamelingsactie gestart voor de ouders van de jongen uit Os die afgelopen week verdronk. Er is inmiddels ruim 20.000 euro opgehaald. Het jongetje van 6 raakte woensdag zoek bij de recreatieplas De Litse Ham in Brabant. Een grootschalige zoektocht woensdag leverde niets op. Pas donderdagochtend vonden duikers zijn lichaam in het water van de plas. De jongen woonde met zijn ouders in een opvang in Os. De familie was eerder gevlucht uit Turkmenistan naar Oekraïne. En vanuit Oekraïne vluchtten ze vanwege de oorlog naar Nederland. Bij het Drentse dorp Nieuw-Amsterdam is een drugslab opgerold. De politie deed vannacht een inval in een schuur waar volgens de politie op dat moment synthetische drugs werden gemaakt. Bij de actie is een man van 54 uit Emmen gearresteerd. In de schuur werd ook een hennepkwekerij ontdekt, maar die was buiten gebruik. De politie is meteen begonnen met de ontmanteling van het drugslab. Jekaterina Alexandrova heeft zich als eerste geplaatst voor de vrouwenfinale van het gasttoernooi in Rosmalen. De Russische was in de halve eindstrijd in 2 sets te sterk voor Aleksandra Sasnovic uit Belarus. De andere halve finale is nu aan de gang tussen Veronika Kudermetova en Victoria Runchakova. Daarna is de mannenhalve finale tussen Tellen Griekspoor en de Fin Emil Ryssyfuori. Het weer valt op zon, later in het binnenland ook stapelwolken. Het wordt 25 tot 29 graden. Op de Wadden iets koeler. Ook morgen is het zonnig en nog wat warmer dan vandaag. In de loop van de dag volgt wat meer bewolking. Morgenavond in het zuiden kans op buien. En de verkeersinformatie komt vandaag van Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer file. Je hebt daar 10 minuten vertraging. Ook op de A1 verderop richting Amsterdam tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraasmeer een kwartier vertraging. Bij knooppunt Watergraasmeer is de verbindingsweg naar de A10 Zuid afgesloten vanwege een ongeluk. Je kan omrijden via de A9. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Oosterbeek en Veenendaal 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Bij Veenendaal is de weg dicht. Die wordt daar de afrit afgeleid. Verkeer van Arnhem naar Utrecht of Veenendaal rijdt het beste om via Apeldoorn. Ster. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op 1 acculading en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doei, kijk maar op fordpro.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Hallo, en hallo heerlijk. heerlijke zon. Maak deze dagen nog lekkerder met onze kies en mix barbecue. Van vega en groente tot vis en vlees. 3 plus 1 gratis. Dus grill wat je wil. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedendag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Welkom weer bij Argos. We tillen in dit programma nogal eens zaken boven water die de autoriteiten liever eronder houden. Maar deze keer laten wij u iets zien dat al een tijd lang gewoon open en bloot te zien is, maar dat nog weinig mensen is opgevallen. En dat heeft te maken met het toeslagenschandaal. Ik hoor u denken, alweer, toeslagenschandaal? Jazeker, en dat is ook nodig ook. Want dat schandaal kent namelijk, naast de ernstig benadeelde ouders die door de overheid ten onrechte als fraudeur werden bestempeld, nog een groep slachtoffers. En die groep is tot dusver onderbelicht gebleven. Ik heb het over de kinderen van de toeslagenouders. Daarom is hier aangeschoven Argos-verslaggever Barbara Schreuders. Dag Barbara. Hoi. Je hebt een indrukwekkende reportage gemaakt waarin je enkele van die jongeren aan het woord laat. Gaan we zo dadelijk naar luisteren. Maar vertel eerst even, hoe kwam je erachter dat er iets speelt bij deze groep jongeren en dat je daar ook onderzoek naar moest gaan doen? Ja, dat was eigenlijk min of meer toeval. Ik wilde eigenlijk een groep ouders in Rotterdam, waar ik zelf ook woon, gaan volgen. Want ik had gehoord dat ze zich aan het organiseren waren. Dat zijn ouders die dus zeg maar erkend slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal. En die hebben een soort lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd. Dat is een soort buurtinitiatief in eerste instantie geweest in de wijk Delfshaven. Mm-hmm. En dat is eigenlijk nog maar een jaar of anderhalf aan de gang. En inmiddels zijn er dus in de hele stad, in verschillende wijken, van dat soort groepen ontstaan. En waar ging jij naartoe? Ik hoopte dus dat ik daar een keer bij mocht zijn. En uiteindelijk lukte dat ook. En toen heb ik gevraagd van, mag ik gewoon langskomen? En dan zonder apparatuur, hè? Dus ik neem niks op. Ik ben wel journalist, zal me ook gewoon zo voorstellen. Maar ik wil graag gewoon luisteren. Ik wil gewoon mijn oren gebruiken en mijn opschrijfboekje. Ja. En ik doe er verder niks mee zonder jullie toestemming. En ik wil gewoon weten wat er speelt. En eigenlijk, de paar keer dat ik er geweest ben, het was sowieso een warm bad. Het waren bijeenkomsten in buurthuizen. Huizen van de Wijk heet dat in Rotterdam. En daar zat een soort huiskamergevoel. En daar zaten een groep vrouwen van mijn eigen leeftijd, wat ook best confronterend was. 40 plus, zullen we maar zeggen. 40 plus, 50 was denk ik de gemiddelde leeftijd. Soms iets ouder, soms ook wel jonger. En dat wat mij eigenlijk meteen opviel, het ging eigenlijk vooral over de kinderen. Over hoe het ging met hun kinderen, die soms bij hen woonden, soms niet meer bij hen woonden, soms waar ze helemaal geen contact meer mee hadden. Ja. In ieder geval, ze deelden daar heel veel zorgen over hun kinderen. Toen dacht jij, hey. Ja, toen dacht ik, maar dit is volgens mij iets wat ik in ieder geval zelf nog niet zoveel gehoord heb. Wel over hoe het met de ouders gaat. En daar moet ook nog steeds aandacht voor zijn. Maar die kinderen, die zijn in mijn beleving nog niet heel erg in beeld geweest. En toen ben ik op een gegeven moment een keer naar een gemeenteraadsvergadering geweest in Rotterdam. Waarvan ik wist dat daar mensen gingen inspreken namens die groep. En daar was ook een jonge meid, ja. 26. En die sprak in namens de jongeren. En toen dacht ik geloof toch dat ik ook met de jongeren in contact moet zien te komen. Je zit iets in. Ja, want hoe zou jij in één zin zeggen wat er met deze jongeren aan de hand is? Ja, zij zijn gewoon heel vroeg, denk ik, gemiddeld genomen volwassen moeten worden. Ze hebben taken op zich moeten nemen die onze kinderen, zou ik maar zeggen, dat nog niet op die leeftijd hoefde te doen. Ze werden ineens mede verantwoordelijk gemaakt voor bijvoorbeeld de huishoudpot. Oh ja. Moesten zelf werken, niet voor hun eigen zakcentje, maar voor het eten op tafel. Maakten schulden naar die verhalen, heb ik heel veel gehoord. Nou, daar gaan we naar luisteren. Interessant. Maar nog heel even een melding vooraf. Niet iedereen wilde onder eigen naam en met zijn eigen stem zijn verhaal doen, hè? Dus sommige hoofdpersonen heb jij een andere naam gegeven. En in één geval heb je ook de stem van de betrokkenen een beetje vervormd. Goed om dat te weten. Dan nu het lot van de toeslagen jongeren. Gemaakt dus door Barbara Schreuders. Luister mee. Mijn zoon is al, denk ik, nu 2 jaar gestopt met alles wat hij deed, of 3 jaar bijna. En afgelopen woensdag is er dus een roof op hem gepleegd. Dit is Diana, een alleenstaande moeder van 5 kinderen. Ze is erkend slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat betekent dat ze officieel excuses en compensatie heeft gekregen van de overheid voor wat haar en haar gezin is aangedaan. Haar oudste zoon is Mike. Hij is 25 en werkt als ZZP'er. Diana en Mike zijn niet hun echte namen, vanwege de privacy. Een paar weken geleden is Mike, terwijl hij op pad was voor zijn werk, beroofd. Hij is gaan werken. En waarschijnlijk, we weten niet of het gepland was of dat het een roof was gewoon. Maar hij is dus gecornerd in een open plek. Hij is richting het centrum gerend, richting de winkels. Om eigenlijk te voorkomen dat hij geschoten of iets kon worden. Ze zijn met hem in een struggle gegaan. Echt in elkaar geslagen. Geweer op zijn hoofd gehouden. Alles afgepakt. En daarin ging alles voor hem terug naar... Hij gaat dan berekenen. Oké, wat is er aan de hand? Wie heeft het op me gemunt? Noem maar op. Tegelijkertijd zie ik mijn kind schakelen in het wereldje waar hij uitkwam. En als ouder sta je er buiten. En word je heel erg bewust dat dat zijn leven was. En die zien, dat soort mensen, de vibes, de energie, het omschakelen in de survival modus. En dan eigenlijk gewoon je kind zien veranderen in een iemand zonder grenzen. Het heeft ook echt dagen geduurd voordat het revenge-gedeelte uit zijn hoofd was. Het is dus onduidelijk of de beroving er echt iets mee te maken had, maar Mike heeft een verleden in de criminaliteit. Een paar jaar geleden is hij uit dat wereldje gestapt. Terug naar 2008. Het jaar waarin Diana en haar toenmalige man ervan worden beschuldigd fraude te hebben gepleegd met de kinderopvangtoeslag. Alles wat ze in de jaren ervoor hebben ontvangen, moet worden terugbetaald. Er wordt beslag gelegd op hun salaris. Dat betekent dat ze weinig meer overhouden dan het bestaansminimum. Je krijgt conflict over financiën. Want met het kleine beetje moet je dingen betalen. En jij als moeder kijkt naar de zorg van je kinderen. En vader kijkt naar het dak boven ons hoofd. Met licht, water en alles erop en eraan. En mijn oudste voetbalde heel goed, werd gescout. En dan komt het financiële aspect. En hij zat al in een team waar hij best wel ver kon komen. Maar daar waren ook reizen aan verbonden. Wat kosten meebrengt, kon hij niet mee. Het heeft uitgemunt in pesten. Eigenlijk alleen omdat hij niet had wat hun hadden. En dat heeft voor mijn oudste ervoor gezorgd dat hij ergens heeft besloten, dan ga ik het zelf doen. Hoe komen ze met zulke mensen in contact, weet ik niet. Maar hij is dus, waar wij nu achter zijn gekomen, vanaf zijn 13e crimineel actief geweest. Goedemorgen iedereen. Ik ben Celine, ik ben 26 jaar, ik kom uit Rotterdam. En ik ben dochter van erkend gedupeerde ouders. En het doet me pijn dat ik mezelf zo moet voorstellen. Maar dat is wat het is. Celine ontmoet ik voor het eerst als ze in april de Rotterdamse gemeenteraad toespreekt. Ze is initiatiefnemer van een lotgenotengroep voor toeslagenjongeren. Door de schuld bij de Belastingdienst hebben mijn zusjes, broertje en ik ruim 10 jaar in armoede geleefd. Dit heeft veel impact gemaakt en trauma achtergelaten op ons gezin. Ik ben hier vandaag niet om mijn persoonlijk verhaal met jullie te delen, maar om te strijden voor het herstel van de kinderen van de toeslagenouders. What about us? What about the kids? Celine is de oudste van een gezin van 4 kinderen. Haar ouders zijn tweeverdieners die vanaf 2009 verdacht worden fraude te hebben gepleegd met de kinderopvangtoeslag. Daarom moeten ze alle toeslagen van de jaren daarvoor terugbetalen. Dus dat begon geloof ik zo'n beetje toen ik 12 jaar was. Mijn ouders die hadden toen best wel een hoge schuld. En je gaat gewoon merken dat dingen anders lopen in het gezin. Mijn moeder die was heel erg vaak gestrest. En ja, dat kon je ook gewoon merken aan hoe de vibe was thuis, weet je wel. Het voelde eigenlijk alsof je een beetje op eieren moest lopen. En ik wist eigenlijk niet hoe dat kwam. Het begon bijvoorbeeld bij kleine dingen zoals deurwaarders die dan aan de deur kwamen. En dat mijn moeder dan zei van ja, je moet niet de deur open doen als je alleen thuis bent hoor. En dan denk je van, huh, waarom niet? En op een gegeven moment, ja, dan begin je dingen gewoon door te hebben. En dan wordt bijvoorbeeld het licht een keer afgesloten. Of zaten we gewoon met z'n allen in het donker. En ik weet ook een keer dat ik thuis kwam van school. En het was gewoon echt een beetje een stressmoment. En toen begreep ik van, ja, er moet geld komen. 2000 euro, zo'n bedrag was het. Want het huis moet betaald worden, anders moeten we eruit. Ja, toen voelde ik ook wel stress van, oh mijn god, oké, weet je, de afgelopen tijd heb ik al deze dingen gemerkt, maar nu, shit is getting real. Straks heb ik geen huis, what the fuck, weet je wel? Ja, door hulp van mijn opa en oma en de kerk was het wel gelukt dan. En zijn we gelukkig nog nooit dat we met ons gezin uit huis moesten. Zover is het gelukkig niet gekomen. Maar ja, die emotionele schade, die blijf je wel voelen, zeg maar. Nee, ik heb nooit mijn zwemdiploma kunnen halen. Al had ik dat later gewild op latere leeftijd, hoe ik was heel de tijd weg van thuis en er was geen geld. Dit is Stella. Althans, zo wil ze worden genoemd, want ze wil graag anoniem blijven. Ze is halverwege de 20 en we hebben afgesproken op haar school. Want ze zit midden in haar mbo-examen. Ja, nog 2 examens en dan ben ik er klaar mee. Goed zo. Ben je dan helemaal klaar met deze opleiding? Voor deze opleiding, maar dan ga ik volgend jaar naar het hbo. Dus volgend schooljaar dan. Waar ga je heen? Welke hbo-richting ga je doen? Ik wil accountancy gaan studeren op het Hogeschool Rotterdam. Dus we gaan het meemaken. Mooi. Ja, zeker. Stella heeft een grote onderwijsvertraging opgelopen door haar chaotische jeugd. Ze is een jaar of 6 als haar moeder ineens geen kinderopvangtoeslag meer krijgt. En alles wat eerder is toegekend, wordt teruggevorderd. En daarvoor was eigenlijk alles goed. We gingen op vakantie naar het buitenland. Mijn moeder had 2 auto's. We gingen ook gewoon heel vaak op tripjes, zeg maar, naar pretpark en alles. Op mijn 5e had ik een heel groot feest met 2 piñatas en 5 taarten, een barbietaart en sminken en alles, weet je. We hadden het gewoon heel goed. En toen dit allemaal begon, ik denk dat ze wel probeerde haar hoofd boven water te houden. Ondanks het feit dat ze niet snapte wat er gebeurde. Maar dat is gewoon heel lastig als je kinderen hebt, waarvan eentje sowieso eigenlijk naar de kinderopvang moet en dat opeens niet meer kan. Dus ik denk ook gewoon dat mijn zus opeens een moederrol moest overnemen. Want zij moest op een gegeven moment op mij passen, terwijl ze echt heel jong was. Ze was ook een tiener, weet je. Ze had eigenlijk hele andere dingen te doen. De Belastingdienst legt jarenlang beslag op het salaris van haar moeder. Ja, ik wist wel dat we echt geldproblemen hadden, dat zeker. Want mijn moeder die zei ook gewoon soms wel uit frustratie van, ja, dat kan niet, want ik krijg maar 50 euro per week. En ik snap daar natuurlijk geen niks van, weet je. Nu wel, maar toen destijds niet. Ja, oké, waarom krijg je dan 50 euro per week, weet je. Dus er waren gewoon heel veel dingen die ik niet kon doen. Ik kreeg er wel wat van mee, alles eigenlijk. Maar ik wist niet waardoor. Nee. Dat snapte ik niet. En het was echt vervelend toen ik bijvoorbeeld niet mee kon op schoolreisjes, omdat het gewoon geen geld was voor een schoolreisje, weet je. Dat was wel echt iets wat me heel dwars zat. Want heel je klas zou maar gaan op de basisschool en jij bent de enigste die moet blijven. En jij snapt ook dan gewoon niet waarom. Dus op een gegeven moment begon ik wel echt een hekel te krijgen aan mijn moeder, omdat ik zoiets had van, je hebt gewoon heel ons leven verpest. En waarom kwam dit niet? En waarom kunnen andere mensen dat wel, weet je? De spanningen in het gezin lopen hoog op. En de relatie van Stella met haar moeder staat steeds meer onder druk. Vanaf haar 13e wordt Stella uit huis geplaatst. Haar puberteit brengt ze door op heel veel verschillende adressen. En dan hebben we het over een crisisopvang of weer een crisisopvang. Of mensen in het netwerk werd je dan bijgeplaatst. Of een soort van pleeggezinnen moet je dat dan zien. Of uitwijkhuis heb ik ook eerder gezeten. En een instelling, zeg maar. Jeugdinrichting. Dus, En wat was de reden, voor zover jij weet, van het moment dat je niet meer thuis mocht wonen? Ja, de rechter had dus besloten dat het niet echt een goede thuissituatie was. Dat het niet ging door een aantal dingen die thuis speelden. Ook misschien dingen die een financiële aanleiding hadden, maar ook dingen die weer andere aanleidingen hadden. Dus dat heeft de rechter uiteindelijk uitgesproken. Ik ben Stans Schoutsmit. Ik ben de kinderombudsvrouw in Rotterdam en 5 omliggende gemeentes. Mijn taak is om te controleren dat het goed gaat met de kinderen hier. En goed voor mij betekent dat de rechten van kinderen worden nageleefd. Dus denk bijvoorbeeld aan het recht op onderwijs, het recht op zorg, het recht op een dak boven je hoofd. Dat zijn voorbeelden van kinderrechten waar het dan om gaat. Hoeveel kinderen en jongeren zijn slachtoffer van het toeslagenschandaal? In Rotterdam zijn er 5000 erkende slachtoffers, ouders. En die hebben 5000 kinderen jonger dan 16 en 5000 kinderen ouder dan 16. Dus de 5000 erkende slachtoffers in Rotterdam hebben samen 10.000 kinderen. De Belastingdienst is nu begonnen met het uitbetalen van een compensatie aan kinderen. En dat gaat van 0 tot 39. Omdat het schandaal al begin 2000 ergens is begonnen en tot nu doorloopt. Dus die kinderen kunnen al volwassen zijn. Ik spreek jongeren die alweer een eigen gezin hebben. Ik heb ook iemand gesproken die als kind slachtoffer is geworden, maar vervolgens zelf als jonge moeder ook. Dus die is 2 keer slachtoffer. In de regio Rotterdam woont het hoogste aantal slachtoffers van het toeslagenschandaal. Dat komt omdat het een dichtbevolkt gebied is en Rotterdam de armste stad van Nederland is. Toen ik 21 was, dacht ik ook van ja, oké, moet ik dan maar gewoon uit huis gaan? Want dan kan mijn oudste zusje ook in een eigen slaapkamer. En die wil natuurlijk ook vriendinnetjes die bij haar komen logeren en dat soort dingen. Nou, toen voelde ik me eigenlijk wel een beetje geforceerd om uit huis te gaan. Céline, we hoorden haar al eerder in deze reportage. Ze is nu 26, heeft leuk werk, ziet er goed uit en woont op zichzelf. Op dat moment was het natuurlijk ook wel exciting van ik ga alleen en zo. Maar als ik achteraf terugkijk, dan denk ik van nou, ik had toch wel echt een paar jaar nog thuis willen blijven. Zodat ik ook niet bijvoorbeeld meer hoefde te gaan lenen bij Duo om rond te komen. Want het is gewoon heel duur om dat allemaal alleen te doen. Céline leent om rond te kunnen komen geld bij studiefinancieringsinstantie Duo. En ze bouwt daar gaandeweg een flinke studieschuld op. Op een gegeven moment, je kan €700 per maand lenen. Dan denk je ook van oké, dit is de good life die ik nog nooit had gehad, zeg maar. En dan, ja, je bent gewoon nog niet helemaal volgroeid om gewoon, zeg maar, de consequenties daarvan te zien. En ja, nu op 26-jarige leeftijd had ik dat wel echt anders aangepakt als het had gekund, zeg maar. Maar ja, ook nu met de rekeningen die ik moet betalen. Weet je, als ik brieven krijg, dan krijg ik het echt gelijk al benauwd. Weet je, dan denk ik van ik wil echt niet in zo'n situatie komen waar mijn ouders in zaten. Of dus ja, ik ben continu wel gefocust van oké, ik moet financiële vrijheid. Ik moet op mijn centjes letten. Dat is alleen makkelijker gezegd dan gedaan. Om een voorbeeld te noemen, huur en zorgtoeslag. Toen ik dat kon aanvragen, toen heb ik dat gedaan. En toen mijn salaris werd verhoogd of toen ik ging wisselen van baan, heb ik dat netjes als een goede burger eigenlijk gewoon doorgegeven. Maar door de kennis die bij mij ontbrak over hoe je dat moet uitrekenen, berekenen, dat soort dingen, is dat dus ergens fout gegaan. En nu heb ik een schuld van iets van €5.000 of zo. Dus ja, dan komt dat gevoel weer even van stress naar boven. Van die brieven en betalingsregelingen en al die dingen. Terwijl ik wil het zo graag goed doen. En dan probeer je het, maar dan gaat het gewoon fout. Nu heb ik ongeveer tussen de 10.000 en 15.000 schuld. Stella, nu halverwege de 20, maakt vanaf de dag dat ze volwassen is ook schulden. Gezien mijn leeftijd zou je wel zeggen dat dat veel is. Dat kwam gewoon omdat toen ik op mezelf ging wonen, ik geen spaargeld had of natuurlijk financiële steun. Dus ik moest heel veel bij gaan lenen en creditcard openen of studentenlimiet. En één groot bedrag daarvan, dat zijn echt dingen zoals zorgverzekering. Ik deed bijvoorbeeld ook met mijn zorgverzekering geld, deed ik andere dingen, snap je? Je kreeg de bedoelde zorgtoeslag. Zorgtoeslag, zeg maar. Ja, daar deed ik ook andere dingen mee halen heel vaak. Ja, zeg maar sowieso ook gewoon bij Duo. Soms betaalde ik mijn lesgeld ook niet, om heel eerlijk te zijn hoor. Om wel iets anders ervoor te kunnen halen. Ja, het geld was er, het was niet daarvoor. Maar ja, wat moet je kiezen? Naar school gaan of een koelkast dat je eten kan zetten? Ja, dan kies ik toch voor koelkast het maandje. Céline en Stella hebben schulden omdat ze kinderen zijn van gedupeerden van het toeslagenschandaal. Maar niemand weet precies om hoeveel jongeren het gaat. Dat zegt Stan Schoutsmit, de kinderombudsvrouw van Rotterdam. We weten nog niet zoveel over de aard van de schulden. Dat zie je ook in de voortgangsrapportage van de gemeente Rotterdam. Dat eigenlijk nog niet zo heel erg duidelijk is wat voor soort schulden hebben deze jongeren dan. We weten Duo. Ik hoor ook wel dat het gaat om boetes van de zorgverzekeraar. Omdat jongeren wel de toeslag hebben geïnd, maar niet de premie hebben betaald. En dan moet je boetes betalen. Dus die hoor ik. Ik hoor baantjes waar ze het geld aan de ouders hebben gegeven in plaats van het zelf te houden. Gas- en elektra-contracten die dan op naam van de jongeren wordt gezet. Ze moeten daar nog meer, denk ik, voeling mee krijgen om wat voor schulden gaat het nou, om ook goede oplossingen te bedenken. Maar één goede oplossing zou bijvoorbeeld zijn, kwijtschelding is natuurlijk de meest voor de hand liggende. Je hebt het jongerenperspectieffonds. Dan worden je schulden direct gesaneerd en moet je een tegenprestatie leveren. Nou vind ik in dit geval een tegenprestatie, ja, dat mag je niet vragen van deze jongeren. Maar je kunt wel jongeren helpen om na te denken over hun toekomst en hen daarin helpen. Dat zou kunnen. Ja, het probleem van dat perspectieffonds is dat de duo-schulden, dat je daardoor niet van je duo-schulden afraakt. En dat was natuurlijk, nou ja, in ieder geval als je ging studeren, was dat wel een uitkomstduo. Want nou ja, zeker in de periode dat er geen basisbeurs was, kon je best wel veel lenen. En zonder dat iemand daar misschien wat van zei ook. Ja. En gratis, zonder rente natuurlijk. Ja. Je snapt dat veel kinderen van slachtoffers daar gebruik van hebben gemaakt. Omdat je, ja, als je studeert, heb je recht op duo. En kun je het heel gemakkelijk, het bedrag dat je leent, omhoog zetten. Ik weet wel van kinderen die met een studie zijn begonnen, uitgevallen zijn omdat ze te veel aan hun hoofd hebben, en dat nog een tijdje hebben laten doorlopen. En je moet alles schoon. Je moet alles terugbetalen. Ja. Veel kinderen van toeslagenouders maken niet alleen schulden, maar hebben ook allerlei baantjes om te voorzien in hun eigen levensonderhoud of in dat van hun ouders. Zo ook Stella. Kijk, ik heb sowieso altijd al gewerkt, weet je. Maar voordat je 18 bent, zit je sowieso gekoppeld aan het maximum aantal uur dat je mag werken. En soms laat een werkgever je nog wel een uurtje of twee extra werken. Maar ze zijn daar wel streng in altijd. Dus toen ik 18 werd, ja, toen kon ik 40 uur werken volledig. Dus toen ging ik bij een klantenservice werken. Daar kon je werken tot met 10 uur 's avonds. Normaal ging ik dan naar school. Was ik om 2 uur klaar of soms om 5 uur. Dan ging ik gelijk door naar mijn werk. Werkte ik daar tot 10. En dan deed ik de volgende dag hetzelfde. En in het weekend werkte ik in een club. Dus dan was het school tot en met 5. Dan ging ik door naar klantenservicekantoor. Dan werkte ik daar tot met 10 uur 's avonds. Uurtje reizen naar mijn andere werk. Dan werkte ik daar van 11 uur eigenlijk tot en met 6 uur 's ochtends. Dan wachtte ik op de eerste metro om naar huis te gaan, zeg maar. Dan was het al ongeveer 8, 9 uur als ik thuis was. Deed ik 3, 4 uurtjes slapen. Stond ik weer op om dan weer te gaan werken die zaterdag. En soms, als het op zondag een feest was in de club, ja, dan deed ik dat op zondag ook. En op een gegeven moment houdt het op? Ja, zeker. Nee, ik kreeg een hele erge burn-out. Op een gegeven moment was ik zo moe. Ik was zo levensmoe. Ik was echt moe. Wat gebeurde er? Ja, ik had ook heel veel momenten op werk dat ik bijvoorbeeld naar het toilet ging om te huilen. Gewoon, omdat ik me zo ellendig voelde. En kijk, die dingen stapelen zich allemaal op. En op een bepaald punt was ik gewoon echt dood van binnen. En dacht ik, ja, niet meer. Eigenlijk al mijn zoons zijn vrienden. Hun ouders zaten in hetzelfde als dat wij zaten. Zonder dat we het van elkaar wisten. Diana vertelt over de duistere tienerjaren van haar zoon Mike, die inmiddels 25 is. Wij wisten echt helemaal niet wat hij deed. Hij werd rebels. Hij kwam laat thuis. Hij kiende uit hoe hij zijn dingen kon doen. We kunnen er nu een beetje om lachen, maar hij vertelde ook gewoon letterlijk van, joh, ik had jullie kleren, maar als ik thuis kwam, zette ik mijn kleren achter de kliko-bakken die ik aan had. Dus buiten liep hij er heel anders bij als dat. En het, ja, soms zit je als moeder en dan denk je van, maar ik ben hem ook gewoon nooit tegengekomen. Je zou denken dat je een keertje bij de supermarkt of weet ik veel wat, je kind liet slenteren of iets. En dat je kan zeggen van, hoe kom je hier? Gewoon nooit. Was hij dan misschien nooit in de niet buurt in de buurt? Nee. Nee. Nooit in de buurt. En dat vertelt hij dan gewoon van, zo kon ik mezelf maintainen. En uiteindelijk toen hij op zichzelf ging, toen was hij 17... Hij was jarig geweest en had zoiets van, nou, ik kom niet meer naar huis. Ik wilde eerst nog stoelen, dat mag pas als je 18 bent, maar dat werkte niet. Uiteindelijk moest je dan kiezen om los te laten. Maar toen was er ook geen schaamte meer. Toen was het gewoon, ik ben op mezelf. En hoe ik mezelf red, dat is mijn zaak. Dus als hij kwam, dan werden we ook gewoon geconfronteerd met schoenen van 1100 euro of een jas van 3000 euro. En ja, wie verdient dat? Dus toen werd voor ons wel duidelijk van, hé, wacht even, er klopt iets niet. Alleen heb je geen grip. Ik kan niet, ja, je kan heel veel zeggen. Maar dat veroorzaakte eigenlijk dat wij hem een jaar niet zagen. Dus af en toe nam hij contact, maar hij kwam niet langs. Dus uiteindelijk ga je indammen en stil blijven, want je wil toch contact met je kind. En dat is dan langzamerhand weer opgebouwd. Maar het werd eigenlijk gewoon, je kan niet praten over wat je ziet. Vanwege het broze contact met Mike kiezen Diane en haar man ervoor niet de confrontatie aan te gaan. Achteraf weet ik wel dat we nu praten. En zegt zijn zusje bijvoorbeeld, mijn dochter. Ja, want ik kreeg wel altijd zakcentjes van hem, zodat ik op school dit of dat. Of weet je wel dat. Of ze kregen broodtrommels of schoolspullen. En dat is heel lastig. Want hun zijn er blij mee. En het liefst wil jij het teruggeven, maar je pakt dan ook weer iets van hun. Dus hoe ga je daar mee om? Dus het is altijd een soort strijd geweest met je geweten. Als ik nu kijk naar de band die ze hebben, is grotendeels dat omdat hij er altijd voor is geweest, dat ze een hele hechte band hebben. En dat ze weten dat ze op hem kunnen bouwen. Ze hoeven ook maar te bellen en hij laat alles en hij staat er. Dus dat is wel weer het mooie eruit. Alleen kijk je wel naar bepaalde dingen die ze hebben voorgedaan. Als zijn de verjaardag en ze krijgen een PlayStation. Of je krijgt een Jordan van 300 euro die ik niet kan permitteren. Maar ze heeft het ineens aan de voet. De rest van de kleren matchen totaal niet bij de kwaliteit van de schoen. Dus hij ging op een gegeven moment eigenlijk de rol overnemen. Het voorzien in. En dan neem jij als ouder niks aan. Alleen is de drempel, als ze het als cadeautje krijgen, hoe ga je daarmee om? Dus dat is ook een hele zware worsteling geweest. Je hoort toch een soort, hij bedoelde het niet zo, maar je wordt wel ontkracht in je ouderschap. Op de dag dat hij 21 wordt, komt Mike thuis. Hij was jarig en ik had hem gevraagd om te komen. En we hadden barbecue en alles klaarstaan. En uiteindelijk kreeg ik een zoon op de stoep die op een blaadje leek. Mager. Hij is van zichzelf al niet vol. Maar alles was ingevallen, wangen waren ingevallen. Je zag gewoon dat hij ondervoed was. En we hebben hem op die manier thuis gekregen. Van, joh, weet je, maakt niet uit wat is gebeurd. Blijf gewoon hier. En toen begon eigenlijk de ellende. Want dan onttrek je natuurlijk uit bepaalde dingen. Hij was niet helemaal gestopt. Kreeg ik ook niet in één keer voor elkaar. Ik was toen al alleen. Was niet meer met mijn partner samen. En dan kom je op het punt dat je moet gaan kiezen. Hoe heftig ga je er tegenin? En hoe zorg je ervoor dat je je zoon dicht bij je houdt? Dus de keuze was voor mij om geen deel te nemen of aan te nemen wat hij bracht. Want hij vond dan natuurlijk, ik moet zorg dragen voor jullie. Ik ben nu de oudste en dat wil ik. En dat leidde ook tot conflict. Want voor hem deed hij iets goeds en ik wees het af. Dat heeft een tijdje geduurd, maar wel gelukkig thuisgebleven. Totdat op een gegeven moment was ik aan het werk en hij belde mij op en vertelde hoe moe hij was. Maar dat hij een afspraak had, maar had hoofdpijn. En ik zei, nou, je moet ook luisteren naar je lichaam. Ga gewoon even een powernap doen. Ik had zoiets van, of ik nou zeg, ga wel of ga niet. Je doet toch wat je wil, dus ik kan er tegenin gaan. Maar ik zeg, doe een powernapje en dan heb je weer wat kracht, drink wat. En anderhalf uur, twee uur later belt hij mij op, huilend. En vertelt dat zijn vriend is doodgeschoten. En dat was eigenlijk de plek waar hij ook hoorde te zijn. En dat is het moment dat hij gekozen heeft om te stoppen met wat hij deed. Want als hij niet had geslapen, dan was hij misschien wel op dezelfde plek geweest... waar zijn vriend was doodgeschoten. Ja. En dat was eigenlijk het moment dat hij dacht, dit is voor mij klaar. Ja, dit hoort niet. Weet je ook wat hij deed? Wat voor activiteiten die had ontwikkeld, weet je dat, bij benadering? Ik heb het vermoeden wat hij deed. Alleen heeft hij ervoor gekozen, ook toen hij kwam van... mam, ik vertel je wat dingen, maar ik wil jou niet alles vertellen... Want ik wil ook niet dat je anders naar me kijkt. Welke gevolgen voor slachtoffers en hun kinderen zijn één op één toe te schrijven aan het toeslagenschandaal? Was Stella ook uit huis geplaatst als haar moeder niet in armoede leefde? Was Mike niet in het criminele circuit terechtgekomen als zijn ouders voldoende geld hadden gehad? Dit soort vragen spelen door je hoofd, maar blijven onbeantwoord. Ook Mike's moeder Diana weet het niet. Elk kind is anders, want mijn andere kinderen hebben het niet in die mate meegemaakt. Maar hij is wel een van ze, die is ontspoord. En ontspoord vanuit, ik moet voor mezelf zorgen, want mijn ouders kunnen het niet. Jouw zoon heeft geen strafblad. Ja. Dus dat is puur geluk eigenlijk. We hadden het er gisteren nog over. We reden in de auto en... We gingen naar de Zara. En in de Zara had hij waarschijnlijk iemand gezien die hij kende van vroeger. En hij zei, mam, besef gewoon even goed, hè. Van al de mensen met wie ik ben omgegaan... ben ik de enige die geen strafblad heeft. Er zijn geen cijfers bekend van kinderen... die zowel slachtoffers zijn van het toeslagenschandaal... als ook een strafblad hebben. Dat is eigenlijk niet gek, want veel kinderen van toeslagenouders zijn nog niet in beeld, zolang de hersteloperatie rond het toeslagenschandaal niet klaar is. Ik vraag aan de Rotterdamse kinderombudsvrouw, Stan Schoutsmit, of zij contact heeft met jongeren met een strafblad. Dit heb ik nog niet van jongeren gehoord, maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat je dat misschien liever voor jezelf houdt. Ik vind uiteindelijk nog wel iets over die link tussen het toeslagenschandaal en het plegen van strafbare feiten in een publicatie van het bureau Diversion, dat vorig jaar met iets meer dan 100 gedupeerde kinderen sprak over hun ervaringen. Daar staat... Er zijn deelnemers die de wens uitspraken om ook te kijken naar hun strafblad in het herstelproces. Zij vertellen dat ze als gevolg van de stressvolle, financieel moeilijke thuissituatie geen andere mogelijkheid zagen dan criminaliteit om aan geld te komen. Dit strafblad zal hen hun leven lang blijven achtervolgen. U luistert naar Argos op NPO Radio 1. Over de kinderen van de ouders van het toeslagenschandaal. Die zijn net zo goed slachtoffer als hun ouders, maar ze worden niet hetzelfde behandeld. Ziet kinderombudsvrouw Stan Schoutsmit. Landelijk is er de financiële hersteloperatie. Daar speelt dat ouders zijn geholpen met hun schulden. Die zijn kwijtgescholden. Dat geldt voor kinderen van slachtoffers niet. Plus dat er op landelijk niveau speelt... zowel ouders als kinderen hebben een compensatie gekregen. En bij ouders is die compensatie veilig geld. Dat betekent dat schuldeisers er niet aan kunnen komen... Maar bij jongeren is dat niet geregeld. Dus als jij schuldeisers hebt, ja, dan krijg je 10.000 euro. De oudste, 18 plus, krijgt 10.000 euro. Ja, en dan is het weg, want dan heeft een schuldeiser er beslag op gelegd. En er is nog iets dat kinderen op achterstand zet in de landelijke regeling. Zij kunnen geen beroep doen op een commissie die de individuele schade van het toeslagenschandaal berekent. Hun ouders wel. Die commissie werkelijke schade, die neemt wel schade van jongeren mee... in het verzoek van de ouders. Maar je kunt niet voor schade die jij als meerderjarige jongere hebt geleden... kun je niet zelfstandig naar de commissie werkelijke schade. Je kunt überhaupt als kind van niet zelfstandig naar de commissie werkelijke schade. Dus het gaat altijd via de ouders. En dan ontstaan er natuurlijk een paar problemen. Stel dat je 18 bent en je hebt enorm geleend bij Duo. Dat wordt niet vergoed. Maar ook stel dat er wel iets vergoed wordt... dan is het nog maar de vraag hoe de relatie tussen ouders en kind is... of die ouders dat stukje ook wel echt gaan afdragen aan de kinderen. Dus de rechtsbescherming voor de kinderen van slachtoffers is niet optimaal. Gemeenten hebben de opdracht en het geld gekregen van het Rijk om een rol te spelen in het herstelproces rond het toeslagenschandaal. Dat loopt op heel veel plekken nog niet goed. Ook niet in Rotterdam. In een deel van die toeslagengezin is er een hele toxische relatie ontstaan tussen ouders en kinderen. Dus kinderen willen het huis uit. Er is zoveel gebeurd dat er eigenlijk een soort van wig is gedreven tussen ouders en kinderen. Of dat onbegrip is. Of... Je ziet het allebei. Ik zie met name moeders en dochters die heel innig zijn, beste vriendinnen, omdat ze samen dit hebben doorstaan. Maar ik zie ook gezinnen waar de kinderen en de ouders in een haat-liefde-relatie tot elkaar zijn komen te staan door alle problemen. Want door de problemen was er minder geld, kon er minder, was er minder aandacht. Was er misschien sprake van armoede, misschien ook wel van kindermishandeling. Dus die kinderen die nu meerderjarig zijn, die willen graag het huis uit. En dan kloppen ze aan bij de gemeente, want de Belastingdienst zegt, voor wonen kan je bij je gemeente terecht. Dus, hier ben ik. Ik wil graag een huis. Sorry, hebben we niet. Je hebt dus geen urgentie. Je krijgt geen urgentie. En ook al zou je die hebben hier in Rotterdam, dan levert je dat nog steeds niet zoveel op. Maar de jongeren waarmee ik spreek, als we het hebben over wonen, die zeggen, ja, wees dan inventief. In plaats van te zeggen, we hebben het niet. En dan hebben we zorg. Deel van deze jongeren heeft psychische zorg nodig, bijvoorbeeld. Wachttijden. Ja, je moet achteraan sluiten. Of we hebben het niet, of personeelstekort. Dus daar worden ze ook maar beperkt geholpen. Financiën. Ja, je kunt gewoon meedraaien in het reguliere schuldentraject wat hier is bij de Rotterdamse Kredietbank. Er is niks speciaals voor slachtoffers van toeslagenschandaal. Dus eigenlijk heb je op die drie terreinen vang je bot bij de gemeente. Ja, terwijl eigenlijk vanuit het Rijk is gezegd, op die gebieden moeten jullie extra geholpen worden. Ja, en dan krijgen de gemeentes ook geld voor. Dus het is geen geldkwestie. Dat maakt dat jongeren gefrustreerd raken. En het is al een enorme stap, hè. Jongeren hebben vaak nog nooit contact gezocht met de gemeente. Weten eigenlijk ook niet zo goed wat doet de gemeente anders dan het afgeven van een paspoort of een rijbewijs. Ja, bij wie ga ik dan aankloppen? Dat is de overheid die mijn ouders in de ellende heeft gestort. Dus die stap maken is al heel moeilijk. En als je dat dan doet en vervolgens zegt de gemeente, ja, sorry, maar we kunnen je eigenlijk niet helpen. Dan sta je nog steeds met lege handen. Sta je met lege handen. Die hele hersteloperatie is ingericht voor de ouders. En dat eigenlijk de kinderen, de positie van de kinderen daarin onderbelicht is. En daarmee ook de rechtsbescherming voor kinderen onvoldoende is. Ze kunnen dus niet zelfstandig een verzoek om schade indienen. Ze kunnen niet vallen onder de regeling om hun schulden kwijt te schelden. Hun compensatie is geen veilig geld. Dus op allerlei punten zijn de kinderen slechter af in herstel dan de ouders. En dat heeft nog een bijkomend effect. En dat is dat kinderen, die snappen dat verschil niet. Waarom mijn ouders wel, wij niet? We hebben toch als gezin zijn we slachtoffer geweest. Waarom worden wij uit elkaar gehaald? En ouders die zeggen, zolang mijn kinderen niet goed geholpen worden, is herstel voor ons ook nog ver weg. Dus help alsjeblieft ook onze kinderen. Céline wil graag een schone lei. Ik heb dat ook met mijn duo-schuld en toeslagenschuld. Dat ik denk van ja, oké, 10.000 euro. Maar ik sta eigenlijk nog steeds in de min bij de overheid. Weet je wel? En dat gevoel is gewoon vervelend of zo. En je wilt eigenlijk gewoon een schone lei. Dat je kan zeggen van oké, ja, die 10.000 euro... Ja, het klinkt heel gek, maar van ik heb nu die 10.000 euro, dus ik ben dat waard of zo, snap je? Wat ik probeer te zeggen, van ik ben niet meer degene die zeg maar in het rood staat of geen geld heeft of zo. Ondanks het feit dat ze nog steeds schulden heeft, heeft Céline besloten om toch haar toeslagen stop te zetten. Ik vertrouw het gewoon niet meer. Ik heb echt zoiets van, ja, als ik nu weer mijn salaris doorgeef, dadelijk is het volgend jaar weer slecht of zo. Of dan heb ik weer iets niet goed berekend. Ik vertrouw mezelf niet ermee, ik vertrouw iemand anders niet ermee. En toen heb ik er gewoon voor gekozen van, weet je wat, ik gooi alles gewoon lekker uit. Dan ben ik hun ook niks schuldig. En dan moet ik inderdaad maar mijn huur en mijn zorgtoeslag uit mijn eigen zak betalen. Wat er weer voor zorgt dat je maandelijkse kosten hoger zijn, terwijl je eigenlijk dat niet helemaal zou hoeven betalen. Maar ja, liever dat dan dat ik straks weer een schuld heb waar ik niet op zit te wachten. Begin deze maand verscheen de laatste rapportage van het ministerie over de hersteloperatie. Die stelt Tans Goudsmit niet echt gerust. We weten dat als er geen kinderen zouden zijn, zou er nooit een toeslagenschandaal zijn geweest. En in deze 38 pagina's gaat minder dan één pagina over het herstel van die kinderen. Dat vind ik echt veel te mager. Ik lees wel dat er voor het debat op 29 juni nog een brief komt rond de schulden van deze kinderen en jongeren. Daar ben ik heel benieuwd naar. Tegelijkertijd denk ik, ja, we wisten al heel lang dat deze kindregeling eraan kwam. We wisten ook al heel lang dat kinderen en jongeren schulden hebben. Soms problematische schulden die aan herstel in de weg staan. Dus het duurt me veel te lang. Want er is al eerder in de Tweede Kamer over gesproken, over de problemen die jongeren ervaren. Zeker, daar is over gesproken, maar er is geen politieke wil in de Tweede Kamer om kinderen te helpen met hun schulden. En met helpen bedoel ik dan om net zoals bij hun ouders die schulden af te lossen. Dus de wet waarin het geregeld had kunnen worden, de herstelwet, daarin is dit niet opgenomen. Dus er is op landelijk niveau geen politieke wil. Het laatste woord is aan Stella. Ze heeft sinds vorig jaar een zelfstandige vaste plek om te wonen. En ze gaat volgend jaar naar het HBO. Hoe ziet ze haar toekomst? Ja, dat is een goeie. Ik had een tijdje geen toekomst gezien vandaar. Ik denk dat stabiliteit wel echt een hele belangrijke factor voor mij is. Stabiliteit en rust. En ook dat ik niet een verbitterd persoon ben. Ondanks het feit wat allemaal gebeurd is, wil ik niet een naar persoon zijn. Ik wil niet iemand zijn die met de vingers wijst. Ik wil niet mezelf vastknampen aan alle trauma's en alles. Ik heb gewoon zelf besloten dat je zelf bepaalt hoe jouw leven eruit komt te zien. En ik laat niet de dingen die vroeger gebeurd zijn mijn lot bepalen, zeg maar. Dat doe ik zelf. Tja, jongeren die moeten zien om te gaan met hun verleden als kind van toeslagenouders. Maar wat een kracht gaat er desondanks van deze mensen uit. U hoorde een reportage van Barbara Schreuders en die zit hier ook nog bij mij in de studio. Ja, Barbara, wat een heftige verhalen, maar ook, nou ja, wat ik zeg, wat een kracht gaat er uit van die mensen. Als je beseft wat zij allemaal meemaken en dan toch zo, ja, overeind blijven, ja, of zo. Heb jij die indruk ook? Ja, ongelooflijk. Het zijn echt overlevers. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar dat hebben ze natuurlijk jaren moeten doen. En ik denk wel dat dit ook een voorhoede is. Niet iedereen kan er zo op deze manier over praten. Mm-hmm. Maar zij zijn duidelijk ook de schaamte voorbij. Zo voelt dat als je met ze praat. Ja. En soms is het volgens mij ook zelfs een opluchting om het verhaal te doen. Want ze hebben, nou, met name, dat hoor ik van veel ouders ook, maar ook van kinderen, dat daar werd niet over gesproken. Thuis niet? Nee, thuis niet. De kinderen wisten vaak niet wat er speelde. En ja, de buitenwacht wist het ook niet. De buren wisten het ook niet, bij wijze van spreken. Want ja, armoede. En te boek staan als een fraudeur, ja, dat vertel je niet zo snel. Nee, daar loop je niet mee te koop. Maar goed, ja, je zegt ze zijn de schaamte voorbij. Dat viel me toch wel op, het gemak waarmee ze hun levensgeschiedenis aan jou oplepelen. Hoe krijg je dat voor elkaar? Heb je heel erg moeten researchen om deze mensen te vinden? Nou, dat valt eigenlijk al mee. Ik denk wel, omdat het in die groep volhouders, daar zitten misschien de meest uitgesproken types ook wel. Hè? Die bepaalde, ze zijn allemaal erkend, dus ze hebben allemaal de excuses gekregen van de regering. En ze hebben allemaal al in ieder geval de compensatie gekregen van de regering. De kinderen hebben ook een bedrag gekregen. En dat geeft ze waarschijnlijk nog meer zelfvertrouwen. Maar er is ook echt een groep die bijvoorbeeld ook niet in beeld is bij de lotgenoten groepen die er zijn. Dat hoor ik ook. Dus die heb ik ook niet gesproken. Nee. Oké, ja, ze zijn dus wel openhartig. Zo openhartig dat je je bijna afvraagt, heb je wel alles ook kunnen gebruiken van wat ze... heb je ook dingen gehoord die je niet in de reportage hebt gestopt? Want ja, ze zeker. Leken zo ja, openhartig. Ja, zeker. Ik vind het belang van de mensen die mij te woord staan groter dan het belang van de uitzending. Dus ik heb echt al dingen, ook in overleg met hen, gewoon gezegd, joh, daar ga ik niks mee doen. Want dat hoeft helemaal niet. Het verhaal is schrijnend genoeg en mooi genoeg ook. Dus. We zitten natuurlijk wel nog met dat punt. Je stipte het ook al even in de reportage aan. De vraag hoe deze levens van de jongeren eruit zouden hebben gezien als er geen toeslagenaffaire of toeslagenschandaal was geweest. Hè? Wat denk jij, was dan hun leven anders verlopen? Ja, of kun je dat niet één op één koppelen aan elkaar? Dat is de moeilijkste vraag om te beantwoorden. Dat speelt eigenlijk door heel die affaire. Wat is nou precies oorzaak en gevolg? Was het, wat ik ook zei, was een kind in de criminaliteit geraakt als die niet in armoede had geleefd? Dat kun je, daar is geen antwoord op. Voor mijn gevoel leven al die mensen met een soort, of ze lopen eigenlijk op een soort boulevard of broken dreams. Want ze hadden zoveel kunnen zijn wat ze niet zijn. Ze zijn wie ze zijn. En ze zijn getekend eigenlijk ook wel door wat ze is aangedaan. Ja, wat je zeker kunt zeggen is dat het in ieder geval niet heeft geholpen. Het zeker niet. Schandaal. We hebben contact even met de politiek. Met Hulia Kat, Tweede Kamerlid voor D66. Goedemiddag, mevrouw Kat. Goedemiddag. U heeft meegeluisterd naar de reportage over de toeslagen jongeren. Kent u ook deze verhalen? Ja. En ik heb ook die jongeren zelf gesproken. Ja, niet allemaal, maar zeker wel genoeg om te weten dat er echt meer nodig is dan dat we nu doen. Ja, wat mij opviel aan de reportage is dat die regeling om de toeslagen jongeren financieel te compenseren afwijkt van de regeling die toeslagen ouders krijgen. Hoe is dat verschil ontstaan? Jongeren lijken veel slechter af eigenlijk. Ja, in het verleden is eigenlijk destijds bij het ontstaan van die jongeren, de kindregeling, gesproken met het ouderpanel en het kindpanel. Om te kijken van, wat is er nodig voor hen om een nieuwe start te maken, het leven weer opnieuw op te pakken. Mm-hmm. En destijds is er toen eigenlijk met elkaar gekeken naar de financiële regeling, maar is toen ook gesproken over die bredere ondersteuning als het gaat om traumaverwerking, ontwikkelkansen, maar ook een schuldhulpverleningsaanbod. En dat is eigenlijk gaandeweg is dat meer in beeld gekomen van wat kunnen we daarin zeg maar nog meer voor elkaar betekenen. Maar bijvoorbeeld de regeling dat schuldeisers nog steeds bij jongeren kunnen aankloppen. Hè, dan krijgen ze bijvoorbeeld €10.000 compensatie van de overheid. Maar schuldeisers kunnen dan daarna toch nog bij ze aankloppen en zeggen hier met dat geld. Terwijl die regeling is juist voor ouders gedwarsboomd. Ouders kunnen gewoon het geld dat ze krijgen van de overheid zelf gebruiken om, om de schade vergoed te krijgen. Waarom is dat verschil ontstaan? Weet u dat? Omdat er voor de jongeren in dat opzicht zeg maar geen specifieke schuldenaanpak is gecreëerd. Daar heb ik dus wel om gevraagd in december 2022. Om dat eigenlijk te ontwikkelen. En ik heb ook in december gevraagd voor eigenlijk een wettelijke aanpassing van zo'n faillissementwet. Waar het daarover gaat. Om dit soort compensatiebedragen buiten de boedel te laten. Mm-hmm. Dat gebeurt trouwens ook bijvoorbeeld met de jeugdzorgcompensatie. Die ellende die jongeren die daarmee te maken hebben gehad. Wat er nu kan, is dat de jongeren, de rechtercommissaris, verzocht kan worden om dat geld buiten de boedel te laten. Maar het is wel nodig om die wet aan te passen. En dat is wel wat ik nu in werking heb gesteld. Ja, kinderombudsman Goudsmit die zegt in de reportage dat er geen politieke wil is om deze jongeren net zo te behandelen als hun ouders. Voelt u zich aangesproken? Als politica? Ja, daar voel ik me zeker aangesproken toe. En ik denk dat die politieke wil er juist wel is, ook kamerbreed. Oh. Dan moet gewoon dan meer moet er wat komen. Veranderen, zou je zeggen. Ja, maar die verandering heeft ook gedeeltelijk plaatsgevonden. Hè, want we hebben daar ook meerdere moties voor ingediend. Want er is echt een noodzaak en die extra stap is nodig. Ja. Want die jongeren moeten een nieuwe start maken. En ik heb dus via een motie gevraagd om dat aanbod voor schuldhulpverlening in kaart te brengen en tot een uitvoering te komen. En de staatssecretaris heeft gezegd voor 29 juni, voor dat commissiedebat, kom ik met een voorstel. En ik hou dus natuurlijk vinger aan de pols. Want ik wil dat voorstel wel daadwerkelijk die jongeren verder helpt. Ja, want jullie gaan 29 juni met de staatssecretaris in debat hierover. Maar de staatssecretaris heeft inderdaad aangegeven dat zij nog met een kamerbrief komt. Ja, met de Kamerbrief. En wat verwacht je van die brief? Ik kan me iets bij voorstellen. Nou ja, kijk, ze moeten natuurlijk met bijvoorbeeld de Nederlandse gemeentes in gesprek. Maar ook met allerlei maatschappelijke instellingen. Hoe gaan we om met al die publieke schulden als duo, zorgverzekeringswet, maar ook gewoon private schulden. Er zijn allerlei wetenschappelijke goede hulpverleningsaanbod, zoals het Jongerenperspectieffonds, waar de kinderombudsman over had. Wat daarin dan niet goed is natuurlijk, is dat die dat terug, iets terugdoen, hè, als een soort tegenprestatie van de jongeren. En dat is eigenlijk natuurlijk niet van toepassing voor deze kinderen. Dus er moet iets anders ontwikkeld worden. En dat heeft helaas dus inderdaad tijd nodig, dat zie ik. Maar ik wacht wel op die brief, want dat moet er gewoon komen. Uit de reportage blijkt ook dat de gemeenten er eigenlijk maar mondjesmaat in slagen, hè, om hun taak goed uit te voeren bij het herstel van de schade voor de toeslagenslachtoffers. Dan gaat het dan met name bijvoorbeeld om vanwege het gebrek aan huizen, personeelsgebrek. Kunt u daar iets aan doen? Kijk, ten aanzien van de woningnood is natuurlijk een groter nationaal probleem ook. Kijk, wat wij steeds hebben aangegeven is wat er nodig is om die ouders en die jongeren verder te helpen. Doe dat, duw je in de rug en stuur de rekening op. Dat is eigenlijk nog steeds de kern van die hele brede ondersteuning. Ja. En dat betekent dus ook voor de jongeren, als het gaat om een perspectief naar de toekomst toe, school niet kunnen afmaken. Wil je terug naar school? Hoe dan? Wil je richting een andere baan? Kunnen we je daarin ondersteunen? Dus er is wel meer nodig. Ook bijvoorbeeld ten aanzien van die traumaverwerking. Heb je zorg nodig? Dus die brede ondersteuning, die moet er zijn. En die moet natuurlijk voor alle jongeren in al die gemeentes beschikbaar zijn. Maar het is wel maatwerk. Ja. Ja. En tot slot, stel ik ben. Of wat zou u zeggen tegen de toeslagen jongeren die deze uitzending beluisteren en denken: ja, misschien komt er wel iets aan van de politiek. Dit en dit en dit is nodig. Dat hebben we nu duidelijk laten horen. Wat kunt u alvast toezeggen aan die jongeren? Gaat er een oplossing komen voor hen? Kijk, ten aanzien van. De schuldenaanpak, die oplossingen, die moeten gewoon komen. En dat hebben we eerder dus al met elkaar uitgesproken, dat er moet zijn. Dat gaat u beloven? En dat is ook iets. Dat hebben we al eerder met elkaar aangegeven. Er moet gewoon een aanbod komen op dat vlak. De jongeren moeten met die problematische schulden geholpen worden. En hoe die uitwerking in elkaar zit, zeg maar, dat moet ik nog weten. Ja. Maar ik laat dat natuurlijk niet los. Dan gaan we u aan het lijntje houden. We blijven u in ieder geval volgen. Hartelijk dank voor uw commentaar, mevrouw Kat. Tweede Kamerlid Julia Kat was dat van D66. En op onze site argosonderzoekt.nl is meer te lezen over de toeslagen jongeren. Ben je zelf zo'n jongere en wil je meer weten, dan staan daar ook de mailadressen van de lotgenotengroep van Céline en van de Rotterdamse kinderombudsman. Tot zover Argos. U kunt natuurlijk ons blijven volgen op argosonderzoekt.nl. Wij spitten verder. Fijne dag. Houd het hoofd koel. Graag tot volgende week. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met morgen. Talloos zijn degenen die hun comfortabele plekje voor een dag of wat verwisselen voor een caravan of een tent zonder stromend water. Hoe Nederland uitgroeide tot caravanland nummer 1. Midden in de rust die de natuur ons schenkt. De geschiedenis van vrouwenstakingen. Nou, wij willen ook niet elke dag bruine boom. Nee, wij willen ook wel een keer kip. De hoogheren krijgen zoiets te hoog. En wat weten we over verzet tegen slavernij? Wie was hij? En waarom wist ik niets van hem? Mijn eigen petovergrootvader. De VPRO met OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Deze zomer te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu 2000 euro electric bonus, plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van één keer je koffer uitpakken en iedere dag wakker worden op een andere bestemming. Culinair genieten, top entertainment en heerlijk relaxen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Polaks slavernijverleden en Bekes genitaalverminkte Sophia. In dit online verkrijgbare boek van Nizar Makdumbaks